Stałem z drinem, a był to klub ze striptizem. Podeszła patrząc niewinnie, ja rozpaliłem się jak diesel. Wzrok miałem jak hipnotyzer, ona skórę jak mulatka z Belize. Miałem od ojca citizen i bluzę od dziadka z Michigan. Wyszliśmy poznać się bliżej, padał deszcz, ale klub miał markizę. Jakaś panna mignęła ze stizem, myśli przelatywały jak Weezer. A to dopiero morda teaser. Ja czułem się jak Justin Bieber, gdy otworzyła organizer i rzuciła ciche mi. Telepałem się jak Zelmer, więc wziąłem Ferwex. Podniosłem S10 Edge i ustawiłem się na seks. Zrobiłem domowe wellness, zielone Elmex, lufa i Bóg na stres. Kupiłem nieparzystą ilość róż, bo tak czytałem w Esquire. Przywitała mnie czerwień jej ust, jak na plakacie Hey Fire. Zrobiła mi się z łuku brzowego bruzda, gdy poprosiła: zrób mi białego ruska. Wylałem skupiając się na jej ustach, na otwartą taką rzeczę Zaratustra. Z lewej tapeta z Empire State Building, a mnie mrowiło jak po raz pierwszy na E-Link. I nagle poczułem lekki mózgu peeling, gdy ona mówi, że jest kurwą, jaki mam feeling. Mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle. Miłość jest przekleństwem, tonę w niej. Uczucia to ścieki, myje mnie z nich Sasha Grey. Ona jest tylko sobą, ja się zakochałem w niej. Wypieram obraz i nie poznaję jej. Mój świat mi każe myśleć o niej jako złej. Czy przez to, jak patrzą, mam ją kochać mniej?